यदि आधा राज्य आप देंगे तो आत्मघात कर लूंगा मैं। जीते जी कभी पांडवों को तिल भर भी राज न दूंगा मैं। आत्मघात सुन पुत्र का, बोल उठे कुरुराज। बेटा तू इस तरह क्यों करता आज अकाज। ऐसा न स्वप्न में भी कहना, तेरा कहना स्वीकार मुझे। क्यों राज पांडवों को देना है कभी न अंगीकार मुझे। कह उठे भीष्म क्या कहा यह, आधा भी राज नहीं दोगे तो अपनी वृद्धावस्था में जीवन भर को अपयश लोगे। क्षत्रिय का है यह धर्म नहीं, प्रण कर निज प्रण से टल जाए। वह वाणी क्या है एक बार जो कहकर बात बदल जाए। दशरथ ने पुत्र वियोग सहा पर अपना बदला वचन नहीं। सज्जन मुख से कह देने पर लौटा करते हैं कथन नहीं। भीष्म वचन से हो गया फिर मन डावाडोल। बिना विचारे एकदम कुरुपति उठे बोल। मैं बात आपकी मान गया, यह बात आपने ठीक कही। जो उचित लोक में हो सकती वह उचित लोक की लीक कही। अब तो मैं अपना पूर्व वचन जैसे भी होगा पालूंगा। कौरवों पांडवों के अंदर दृढ़ नीच एक की डालूंगा। लखा शकुनी ने बिगड़ता बना बनाया कार्य। कहा सुयोधन को नहीं है यह मत सिर धार्य। अपमान सहित जीवन जग में क्या कोई अच्छा जीवन है। अपना अपमान शत्रुओं से सह सकता नहीं सुयोधन है। ऐसे ना आप मानेंगे तो कुल पर होगा भूचाल। अभी ले खड़ग सुयोधन और यहाँ निज आत्मघात कर डाल। अभी आत्मज का सुन आत्मवध, रुक ना सका वात्सल्य। छाया निपधित राष्ट्र के मानस में वैकल्प। बोले अपघात सुयोधन को मैं करने कभी नहीं दूंगा। साथ ही पांडु पुत्रों का भी हक मरने कभी नहीं दूंगा। आ गए बड़ी उलझन सम्मुख, सुख का ना स्वरूप दिखता है। यदि पीछे दिख रही खाई तो आगे कूप दिखता है। कहा कर्ण ने मैं अभी उलझन कर दूं दूर। पर वाणी से आपको बनना होगा शूर। श्रीमान प्रदान करें आज्ञा तो हर्षित कर्ण कर्ण हो जाए। दिल खोल हमारा पांडव संग बस एक बार रण हो जाए। फिर जो भी अपने भुजबल से उस रण में पूर्ण विजय पाए। वही इस सारी वसुधा का, वसुधा पर राज अभय पाए। कह उठे कृपा आचार्य ठहरो, यह समुचित कर्ण सलाह नहीं। इस तरह कभी भी पाओगे सुख और शांति की राह नहीं। कह उठे धृतराष्ट्र फिर क्या अब करें उपाय, कहा भीष्म ने मैं तुम्हें फिर देता हूँ राय। इस समय पांडव लोगों को यदि आदर सहित बुला लोगे, दिखला कर पूर्ण सहानुभूति साम्राज्य बांट कर दे दोगे, तो जतुगृह वाली कालिख से जो टीका लगा सुयोधन के, वह सब कलंक धुल जाएगा अपनाने से अपने जन के। बोले धृतराष्ट्र पितामह जी, वह बातें मत सूचित करिए, सबके सामने सुयोधन को मत इस प्रकार लज्जित करिए। एकांत कभी दुर्योधन को मैं समझा बुझा डांट दूंगा, पांडव लोगों को बुला अभी यह आधा राज बांट दूंगा। पांडव दल के पक्ष में अंध पिता को देख, दुःशासन रण का पुनः कर उठा उल्लेख। पौरुष से लक्ष्मी मिलती है, भिक्षा से मिलती कभी नहीं, बल से मिलने वाली वसुधा शिक्षा से मिलती कभी नहीं। यदि उन्हें राज्य की इच्छा है तो अपना पौरुष दिखलाए, हमसे विरुद्ध कर तुमुल युद्ध, जय विजय के हित लक्ष्मी पाए। अन्यथा अनाथों के समान दासत्व वेश में पड़े रहे, ले नाम राज्य का कभी नहीं, पांचाल देश में पड़े रहे। दुःशासन की इस तरह सुन सम्मति प्रतिकूल, कहा भीष्म ने जान कर क्यों करते हो भूल। पांडव नाराज की किंचित भी परवाह चाहना करते हैं, हम तो उनके संताप और मन की सराहना करते हैं। वरना वे चाहें तो बल से संपूर्ण राज ले सकते हैं, लाठी का बदला पत्थर से सबके सम्मुख दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त पांडवों का इस समय भाग्य है जगा हुआ, अधिकांश यहाँ की जनता का उनसे स्नेह है लगा हुआ। अनुमोदन में भीष्म के बोल उठे गुरु द्रोण, द्रुपद देश का भी यही कहता है प्रतिकोण। कोई ना भूल में रहे कभी असहाय पांडु कुंती सुत है, पांडव लोगों की सेवा में हम अर्ध रात्रि को प्रस्तुत हैं। सीधे न राज कौरव देंगे तो लड़कर राज दिलाएंगे, जिस ठौर पांडव स्वेद गिरे उस ठौर स्वरुधिर बहाएंगे। शासन गुरु दे रहे थे दुःशासन को गुड़, इतने में बलराम हरी आए गरुड़ारूढ़।